الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین، السلام علیکم. مسجد عثمانیہ بیگم کوٹ کا یہ سالانہ جلسہ عام برادر مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب حضوری اور ساڈے نوجوان دوستان ساتھیاں دے تعاون نال منعقد ہوندا ہے. اللہ تبارک و تعالی دوستان دی اس عاجزانہ خدمت نو قبول فرماوے اور خطا معاف فرماوے. اس وقت جو جناب دے سامنے موضوع پیش کرنا ہے، وہ جلسے دی انتظامیہ دی طرفوں منتخب کیتا گیا ہے. شان سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. موضوع دا انتخاب کر کے اس موضوع دا انہاں دوستاں نے بڑی سمجھداری دا ثبوت دیتا ہے. ایک وجہ تے وے کہ دین دی تعلیم تو دوری دی وجہ نال ساڈی عوام نو اپنے امام دا پتہ کوئی نہیں. چلو سنن گے انہاں نوں کوئی سمجھ بوجھ ہوے گی. دوسری وجہ اے وے ائمہ کرام اور بالخصوص وڈے امام صاحب دا تذکرہ جڑا ہے جس وقت ہوئے گا انہاں دے کارنامے انہاں دی زندگی دے خاص خاص دنیا تو منفرد افعال احوال دا تذکرہ ہوئے گا تے سانو خاص ایک روشنی حاصل ہوئے گی. ساڑھے اندر بھی انہا بزرگان دی اتباع دا جذبہ پیدا ہوئے گا اور ساڑھے دل دماغ جڑے نیو اسلاف اپنے بزرگان دے نال جڑن گے. جدو قوم دا دل دماغ قوم دی سوچ اپنے بزرگان نال جڑی ہوئے نا او قوم کدی مٹ دی نہیں. جیڑی قوم اپنے اسلاف تو کٹی جاوے اپنے بزرگان تو سوچ اپنی کٹ لوے او مٹ جاندی. انہاں نوں اے خبر ہی نہیں رہندی کہ اساں کی آں کتھوں چلے آں. انہاں نوں اپنی آپ دی کوئی خبر نہیں رہندی او پھر دوسریاں دے وچ غیراں دے وچ تے دشمناں دے وچ رل جاندی اپنا وکھرا وجود ختم کر بیٹھ دی. تو قوم کوئی بھی ہے نا اونا چیر قوم ران دیئے جنا چیر وہ اپنا وجود باقیاں غیران تو علیحدہ رکھے. اس واسطے بزرگان دین دا ذکر خیر اونا دے زندگی دے مبارک حالات بیان ہون انج سمجھو امت مسلمہ اپنا وجود برقرار رکھے گی. تو امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے موضوع دا انتخاب بالکل موضوع اور وقت دی ضرورت ہے. اے انہاں دی سمجھداری دا ثبوت ہے. لیکن ایک کھچ ماری ہے بڑی بڑی او اشتہار چھاپن دی. میں انہاں نوں فون تے آکھیا سی بچے آئے سن میں کہ میں نہیں آواں گا. ایہدا مطلب ہے تساں میری گل نوں مذاق سمجھا اللہ رسول دے نام دی بے عزتی نوں مذاق سمجھا ہویا. انہاں دے مڑ ترلے نال میں آیا واں اور میں اعلان پہ کرنا اگوں تو جس بندے میرا جلسہ لینا ہوئے نہ کارڈ چھاپے نہ اشتہار چھاپے. جے چھاپے تو میرے نال نہ آوے. میرا کسے نال تعلق نہیں. جے اگر کسے نال ہے تو صرف اللہ رسول دی خاطر ہے. نہ میں کسے دی شکل نال پیار کرنا نہ کسے دے قد کاٹ نال پیار کرنا نہ کسے دی برادری نال نہ کپڑے نال نہ پیسے نال نہ دولت نال. میں جنہ کسے نال دل تعلق رکھیا ہوئے گا وہ صرف اللہ رسول دی خاطر رکھیا ہوئے گا. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کی خاطر ہو اور جس سے دشمنی ہو وہ بھی اللہ تعالی کی خاطر. یہ مومن دی شان ہے. عزیزم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں آپ دا موضوع کی شروع کرن لگا ایک سمندر چ غوطہ مارن لگا. میری انی وسعت طاقت ہی نہیں کہ میں آپ سرکار دے مبارک حالات زندگی دے سمندر چ توڑ جا نکلا کسے کنارے جا پہنچا. میں صرف چند چیدہ چیدہ خاص خاص گلاں آپ دے متعلقہ جناب نو سناواں گا جنہاں نال تہاڈا ضمیر روشن ہوے گا انشاءاللہ. مینو کو برکت حاصل ہوے گی اور آپ سرکار دی روحانیت طیبہ اور امامت عظمیٰ دا صدقہ اللہ تعالیٰ کو میرے تے مہربانی فرمائے گا. دوستو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دا نام مبارک کے نعمان نعمان دا ایک معنی کیتا گیا ہے خون. امام ابن حجر حیتمی مکی شافی رحمت اللہ علیہ الخیرات الحسان فی مناقب النعمان یعنی امام صاحب ساڈے دے حالات دے اوتے فضائل تے شان دے اوتے امام شافی دے منن والے ایک امام نے کتاب لکھی ہے میرے کول پئی جڑی گل کراں گا اپنے گھر دی ہوے گی. یعنی آکھنا پینا بھئی کتاب جڑی او فلانی لائبریری وچ پئی اللہ دی مہربانی نال جڑی گل کراں گا اپنے گھر دا مسئلہ ہوے گا. نعمان نام دے اندر بڑا راز ہے کہ نعمان دا معنی ہوندا ہے او خون جس نال بدن قائم ہے. امام ابن حجر شافی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جویں خون دے نال جسم قائم ہے امام اعظم دے نال دین دی سمجھ قائم ہے دین دی فقہ قائم ہے. میں زیادہ جو کچھ تقریر کرنی ہے نا جنہ کتاباں دے حوالے دینے نے جنہ دے وچوں سارے مسئلے بیان کرنے نے سب تو وڈی کتاب تاریخ بغداد امام محدث خطیب بغدادی دی محدث خطیب بغدادی دی یہ تقریباً 14 جلدیں جو میرے کول موجود ہے. اس دی 13ویں جلد دے وچوں حالات امام صاحب دے او بیان کرنا یہ بڑی وڈی پرانی کتاب ہے سب تو یہ تقریباً 1000 سال پرانی. دوسرے نمبر تے محدث ابن عبد البر دی الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہا پہلے امام جڑا محدث خطیب بغدادی او وی امام شافی رحمت اللہ علیہ دے مقلد نے ہون والے امام مالک دے مقلد نے الانتقاء امام ابن عبد البر اونا دی کتاب دا وی ہوا یعنی ایندا مطلب ہے شان ساڈے امام صاحب دی زبان ہورا اماماں دی شریعت پاک دا چار امام نے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساڈے امام میں پہلے ہو گئے. دوسرے ہو گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تیسرے ہو گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوتھے ہو گئے امام احمد یہ چار امام نے شرح دے. میں اپنے امام دی شان بیان کراں گا تے زبان ہوے گی دوسرے اماماں دی جس دا اقرار جس دی عظمت شان دا اعتراف اقرار جڑے نے تعریف وصف و ثنا جڑی او دوسرے امام کرن گے تے خوش نصیبا مڑ اندازہ لگا کہ او ساڈا امام کس شان دا مالک ہے. ہاں ایویں تے نہیں داتا حجویری ورگے وی انہاں دے منن والے نے یعنی دوسرے لفظاں وچ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیاں قرآن حدیث دیاں دسیاں گلاں اون دے انہاں تے چل کے تے زمانے دے وچ لکھاں کروڑاں ولی بن گئے جنہاں وچ ایک ولی لاہور دا داتا حجویری. یہ جویں سمجھایا قرآن حدیث نو امام اعظم ابو حنیفہ نے اوویں سمجھا داتا حجویری نے اوویں چلیا ہے پابند ہویا امام اعظم ابو حنیفہ دے پیچھے چلن دا تے تاں جا کے ولی بنیا اس امام پاک دیاں گلاں نے. تو سجڑا تیسری کتاب تبعید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ امام جلال الدین سیوطی شافعی دی, وہ بھی میرے کول وچ پئی. چوتھی کتاب سیر اعلام النبلاء, سیر اعلام النبلاء امام محدث شمس الدین ذہبی دی, یہ تقریباً میرے کول 18 جلدان موجود ہے. یہ بھی شافی نے. اس نے تھلے امام سیمری دی, موفق الدین سیمری دی کتاب مناقب ابی حنیفہ, ان ساریاں کتاباں دے وچوں چن چن کے تانوں گلاں سمجھانیاں. تو سجڑا نام مبارک کے نعمان امام ابن حجر حیتمی نے فرمایا جیسے بدن خون دے نال قائم ہے اسی طرح نبی پاک دی شریعت دی فقہ تے سمجھ جیڑی ہے نا وہ امام عالم دے نال قائم. آپ سرکار دا اے نام ہے, والد دا نام ہے ثابت, تے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نو ابو حنیفہ کیوں آکھیا جاندا ہے؟ ایک آج غلطی کڈن لگا, عام نامراد لوگ مسئلے بڑائی پھردنے کوڑے, کوڑ تے بڑا پہ چلدا نا, کوڑا مسئلہ بڑائی پھردنے کی آکھے جی آپ سرکار دے کول ایک بندہ مسئلہ پوچھن آیا, آپ نو نہ آیا, آپ گھر گئے, آپ دی بیٹی نے فرمایا بھئی میں دسنی ہاں پر میرا نا اپنے نا نال مشہور کرے آجے, اون دا نا جنے حنیفہ سی. امام صاحب نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے, ابو حنیفہ تاں کے مشہور ہوئے. یہ چٹی بکواس, چٹا ایک جھوٹ ہوندہ ہے, ایک چٹا جھوٹ ہوندہ ہے, یہ چٹا جھوٹ ہے. امامہ نے جو لکھیا ہے امام ابن حجر حتمی رحمت اللہ علیہ الخیرات الحسان اچھ لکھ دینے کہ آپ سرکار دا صرف ایک کو پتر ہی ہے, ایک پتر ہے نا آگاتی ہے نا کوئی اور پتر ہے. آپ دے فرزند ارجمند دا نام سی حماد, جدو اور کوئی اولاد ہے ہی نہیں تے این دا تے موڑ آپ پہ ہی چھوٹ بن گیا کہ نہ بنیا. ابو حنیفہ مڑ کیوں آن دینے؟ آپ فرمان دینے اس واسطے کہ عراقیاں دی زبان اچھے, عراقیاں دی لغت زبان دے وچھو دوات نہیں ہوں دی, دوات کلم دوات, دوات نو حنیفہ کیا جاندہ ہے. ابو حنیفہ دا مانے دوات والا, کیونکہ آپ سرکار مسئلے مسائل لکھن اچھ کلم دوات کوڑ رکھ دے سن, زیادہ ہمیشہ کول رکھ دے سن, تا کر کے آپ سرکار دا اگے نا مشہور ہویا ابو حنیفہ یعنی دوات والا. تو سمجھ لگی نہیں کوئی نا. تو یاد سے آگیا بھئی حنیف دا مانا ہوتا ہے عبادت گزار مسلم, جیڑا ہر باطل تو منہ پھیر کے ایک حق نہ لگا ہوئے. ابو حنیفہ دا مطلب بنے گا صرف حق پرست, ہر باطل تو رخ پھیریا ہوئے جائیں. اس واسطے آپ سرکار نو ابو حنیفہ آکھیا جاندا ہے. آپ سرکار دے پوترے کون؟ پوتا آپ سرکار دا او نام انہاں دا سی اسماعیل. آپ دے دو پوتے سن, ایک دا نام سی عمر, ایک دا نام سی اسماعیل. اسماعیل فرماندے نے آپ دے پوتے, کہ میرے دادا جی یعنی پردادا جی امام صاحب دے والد چھوٹے جے سن مولا علی مشکل کشا دے کول گئے پاک علی مشکل کشا نے برکت دی دعا کیتی امام اعظم دے والد واسطے کہ رب تیری اولاد وچ برکت فرماوے پاک علی دی دعا دا فیض ہویا حضرت ثابت دے گھر وچ امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہویا اے خطیب بغدادی سرکار نے بھی اپنی تاریخ بغداد چی ایہ گل لکھی الخیرات الحسان چی اے ہوئیے سیر و اعلام النبلاء چی ہوئیے امام بدر الدین عینی شارح بخاری نے فرمایا ایہی روایت سب تو وڈی صحیح ہے کہ حضرت مولا علی دی دعا دے فیض نال امام اعظم جمعے آئے توجہ نال بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اے اہل سنت توجہ نال بول سبحان اللہ آ عبارت پڑھ کے سنانا سبحان اللہ سناوا کیونکہ آ چمگادڑ جڑے نے نا او سنیا بھی اس علاقے وچ کافی نکلے پھردے نے او سورج آل چمگادڑ دی مڑ اکھ نہیں کھل دی نہیں نا کھل دی او پھر اوترے چمگادڑ ذات دی کرلی دی جب پھر شتیرہ نوے پرانی مثال بڑی ہوئی ہے موٹ دے چندرے او امام آدم ابو حنیفہ سرکار دی ذات تے ہاتھ پاون شروع ہو جاندنے تے اے میں روایت زبانی پڑھ کے سنانا عربی ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اخبارنا اسماعیل بن حماد بن نومان بن ثابت بن نومان بن مرزبان من ابنائے فارس الاحرار واللہ ما وقع لینا رکن قطو ولد جدی فی سنت ثمانین وَذَهَبَ ثَابِتٌ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ صَغِيرٌ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيهِ وَفِي ذُرِّيَّتِهِ وَنَحْنُ نَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَن يَكُونَ قَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ ذَٰلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِينَا سبحان اللہ آپ دے پوتے فرماندے نے میرا پردادا چھوٹا جیسی پاک علی دے کول گیا وے علی پاک کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی پیدائش سن 80 ہجری وچ ہوئی ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ چھڑ مدینہ وچ آئے سن اس دہاڑ تو کل 80 سال بعد ساڈا امام پیدا ہویا ہے سبحان اللہ اس زمانے وچ حضرت سیدنا پاک علی مشکل کشا سرکار دے کول حضرت پاک دے دادا والد صاحب حضرت صاحب تشریف لے گئے حالے چھوٹے سن پاک علی مشکل کشا سرکار نے برکت دی دعا دیتی حضرت ثابت نو نال آپ دی اولاد نو دعا دیتی تے اگے پیدا ہوئے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ آپ دے پوتے فرما دے لے اسا امید رکھنے رب وحدہ لا شریک مولا مولا علی دی دعا ساڈے واسطے قبول فرماوے گا قبول فرمائیے تا کر کے نا فیض ایویں نہیں زمانے دی امامت مل گئی زمانے کائنات دی امامت ایویں نہیں مل گئی میرا پاک علی سونے کرم فرمایا اور سجنا داتا حریر ورگا دعا چا فرماوے دی دعا دا مان نہیں ولایت دی مہر لا بنا لا علی دعا فرماوے سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ غور نال سمجھا جے صدقے جاواں اے میرا پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایڈی امامت دی شان جڑی پائی اے پاک علی دی دعا دی برکت مولا علی سرکار دی دعا دی برکت تو علاوہ اور برکتاں سن ساڈے امام پاک نے نبی پاک دے صحابہ نو ویکھیا وے سبحان اللہ تمام اماماں دا اتفاق کے بھاویں شافی نے بھاویں مالکی نے بھاویں حنبلی نے بھاویں حنفی نے سارے نے اتفاق کیتا ہے نبی پاک دے صحابہ نو امام اعظم ابو حنیفہ نے ویکھیا وے اختلاف اس گل دے اندر ضرور کیتا ہے کہ کیا کوئی حدیث بھی انہاں تو نہیں لئیے کہ نہیں ہاں جی اس گل وچ اختلاف ہے لیکن زیارت کرن دے اندر کسے اختلاف نہیں فرمایا امام محدث خطیب بغدادی نے لکھیا وے اپنی اس تاریخ بغداد دے اندر را انا سبنا ما انا سبنا مالک امام پاک نے حضرت پاک رسول سرکار دے صحابی انس بن مالک دی دید کیتی ہے کہ دی انس بن مالک صحابی رسول دی زیارت کیتی انہ تو علاوہ الخیرات الحسان علی محدث امام ابن حجر حتمی نے تقریباً 17 صحابہ گنے نے کنے 17 صحابہ جنہ دی زیارت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیتی کیوں وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 ہجری پیدا ہوئے نے تے نبی پاک دا آخری صحابی دنیا تو سن 100 ہجری وچ گیا ہے آخری صحابی ایدہ مطلب ہے آپ دی زندگی دے 20 سال 20 سال جتنے صحابہ ہیں سن امام پاک انہاں دی زیارت کیتی یہ 20 سالاں دے وچ تے سجنا تن پتہ ہے پاک نبی فرمایا تو بال من لانی فرمایا مبارک خوشخبری اس بندے واسطے جنہیں مینوں ویکھیا وے جنہیں کملی والے نو ویکھیا واقعی خوش نصیب ہے فرقا سرکار نے اگے فرمایا وا توبا لمر لا مرانی خوشی مبارک کے خوش بختی اس بندے دی جس بندے نے اونوں ویکھیا وے جنہیں مینوں ویکھیا وے کی مطلب جائے میرے صحابی نو ویکھیا وے صدقے جاواں اگے پاک نبی فرمایا وا توبا لمر مرا مرانی خوش بختی تے مبارک اس بندے واسطے جنہیں ویکھیا اس بندے نوں جنہیں میرے ویکھن والے نوں اگوں ویکھن والے نوں ویکھیا وے صدقے جاواں سنت امام نبی پاک دے یاراں دی زیارت کرن والا اے سبحان اللہ کیا خوش نصیبی حضور سرکار دے فرمانے عالی شان دی روشنی دے اندر ساڈے امام پاک دا اتنا مقام بندا اے اے کسے امام نو نصیب نہیں ہویا شرع دے باقی جتنے امام ہیں قسم خدا دی کر کے اللہ اے برکت کسے نو نصیب نہیں ہوئی اے شان صرف امام اعظم ابو حنیفہ دی اے سبحان اللہ کہ آپ سرکار نے کملی والے دے یاراں نو ویکھیا اے سبحان صدقے جاواں بزرگ لوگ فرماندے نے سناواں سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ عارف کھڑی فرماندا ہے جنہ اکھاں نے سبحان اللہ دل بر ڈٹھا اساں اکھیاں تک لیاں تک لیا دل بر ڈٹھا اساں اکھیاں تک لیا تک لیا تو ملو تے ساجن ملیا اے ہن آسان لگ پیا اٹھ کے بول سبحان اللہ تنو سد کے جاواں تیرے امام دی شان سناواں تے سناواں جڑی سنی کدی نہ ہوئے غور نال سمجھ سد کے جاواں کی اونا چویاں دی گل سمجھنا ہے جیلے 1400 سال بعد چوئے نیلے گند دی گور وچوں نکل کے دے پٹا پٹا کرن لگ پین امام اعظم جیسی شخصیت دے کی چڑھ چھالن لگ پین سیانے آن دے لے کدی سورج تے تھک نہیں جاندی جاندی ہے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں عارف کھڑی فرماؤں دے عشق اندر صبر نہیں رچدا تے سورج محل نہ لگدی عشق اندر صبر نہیں رچدا پر تے سورج محل نہ لگدی سکاروں نہیں کر سکدا یارا پردا پوشی اگ دی توجہ نال بول سبحان اللہ انہاں سورج تے جے محل نہیں لگ سکدی لکھ کوئی کیچڑ اچھالے امام اعظم ابو حنیفہ ورگے سورج تے کدی محل پہنچدی نہیں انہاں اپنے منہ میلا کرنے لعنت لینی ہوندی ہے جنہاں دے میں ایک مثال دینا گل سناواں ذرا توجہ نال سبحان اللہ ایک اللہ دا فقیر جا رہا سی اللہ دا پیارا جا رہا سی پچھوں کسے بندے نے وٹا روڑا ماریا کنڈ چ لگا اللہ دا فقیر پچھا ویکھیا انہیں آکھیا بابا پیشاں کیویں نہیں رب دی تقدیر لو آیا ہی آپ نے فرمایا جاننا میں بھی ہاں تقدیر رب دی ہے پر اے میں ویکھدا سا پیا اللہ نت کیندے منہ تے لکھی سی توجہ نہیں فرمائی میں ویکھنا چاہندا سا لانتی کیڑا ہے جن دے منہ تے لعنت لکھی سی پر سجڑا اے تقدیر ہے یہی سارے پیدا ہوندے نے پر لعنت کسے دے منہ تے لکھی ہوندی ہے جدے منہ تے لکھی ہوے اونے ظاہر ہونا ہوندا ہے اونے مکالا اپنا مل نہیں ہوندا ہے امام اعظم ابو حنیفہ وجنا رب سونے نو راضی کیتا ہے رب جنہ تے راضی ہوئے شان سندا جاویں گا دل دیا کلیاں کھلدیاں جان گیا سب کے جاواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ادھر ویکھ ہن جنہ پاک نبی دے یاراں دی زیارت کیتی ہوئے دید کیتی ہوئے کیڑی گل ہے اساں 1400 سال بعد کتاباں پڑھ کے جڑا دین سمجھنے آ پئے انہاں تے خود نبی پاک دے یاراں نو ویکھ ویکھ کے سمجھ آوے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پڑھنے وچ غلطی ہو سکدی ہے ویکھنے وچ نہیں ہوندی سبحان اللہ توجہ فرمائے ذرا دین دے بول سبحان اللہ ہاں پڑھنے سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے سمجھ دا قصور بھی ہو سکتا ہے کتاب وچ غلط بھی لکھیا جا سکتا ہے سائک احتمال ہو سکتے رہے پر امام اعظم نو تے شرف حاصل ہے آپ نے اکھاں مبارک نال ویکھیا وے نبی دے یار کسے کتاب تو دین نہیں لیا محمد عربی تو لیا وے میرے امام اعظم نے کسے کتاب تو نہیں لیا نبی دے صحابہ تو لیا وے صرف دو طبقے یا صحابہ تو پایا ہے یا صحابہ دی زیارت کرن والے شاگرداں تو پایا ہے توجہ نال بول سبحان اللہ تے پھر آخر اس درجے دا جڑا امام سی جنوں انیاں سعادت نصیب ہوئیاں انیاں خوش بختیاں نصیب ہوئیاں کہ ادھروں دعا وی علی دی سبحان اللہ زیارت نبی دے یاراں دیاں نے اس مبارک امام دے ہن تینوں خصائل حمیدہ سناواں فضائل سناواں تے اس امام دیاں عبادتاں تقوی پرہیزگاریاں سناواں پہلا سناواں کہ میرا امام پرہیزگار کس درجے دا سی سنا چھوڑا ہاں علم دا تو میں کوئی اندازہ نہیں لا سکدے جس امام دے حدیث پڑھاون دے استاد 4000 نے توجہ نہیں فرمائی کنے استاد نے 4000 استاد محدث ابن عبدالبر الانتقاد اندر لکھیا امام ابن حجر حتمی الخیرات الحسان تمجید الصحیفہ اندر امام سیوطی نے 4000 امام استاد نے میرے امام اعظم دے حدیثاں پڑھاون والے فقہ پڑھاون والے شریعت سمجھاون والے سبحان اللہ جنہاں وچ ایک امام جعفر صادق سبحان اللہ سبحان اللہ اہل بیت تفائی نہیں سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی امام جعفر صادق جیسا مرد خدا حسین پاک دے گھرانے دا پاک اے وی میرے امام اعظم دا استاد ذرا بول چا سبحان اللہ ہن پرہیزگاری دا عالم سن پرہیزگاری کنی سی جس گل شبہ پہ جاندا سی اون دے تمی دور رہندے سن حرام تو تے بڑی دور دی گل اے قسم خدا دی ادھر ویکھ آپ سرکار اینے پابند شریعت دے تے اینی پرہیز کرن والے ابن حبیرہ آپ دے دور دے اندر ایک وزیر سن ابن حبیرہ وزیر سن انہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نوں آکھیا کہ رسافہ علاقے دا تسی جناب علاقے دے قاضی بن جاؤ وڈا عہدہ قضا فیصلے کرن والا جنوں اج تساں ججی دے نام نال یاد کر دے جے اے ججی ہور شاہ خیر جج دے شیطان ہوندا میں قاضی دی پیا گل کرنا سبحان اللہ عرض کیتی گئی ابن حبیرہ ولی رکھ داوے میرے امام نو تساں قاضی بن جاؤ میرے امام اعظم ابو حنیفہ انکار کیتا ہے ابن حبیرہ 100 کوڑا ماریا ہے 10 کوڑے روزانہ 10 کوڑے روزانہ آپ سرکار نو ایک روڑی دے نال کھلار کے ماردا سی کہ قاضی کیوں نہیں بننا وے آپ نے روزانہ 10 کوڑے تے کھانے گوارا کیتے نے پر کسے بادشاہ دا قاضی بننا گوارا نہیں کیتا کیوں اسلام نے او سید حاکم کوئی وچ جائز نجائز کم بھی رلائی کھلے سن نجائز نہیں کر لیں دے سن آج تے ہائی سارا نجائز تے کفر او سلے رلے آیا سی کچھ کر لیں دے سن گل سمجھا لے او سلے ناجائز بھی کر لیں دے سن میرے امام اینا بھی گوارا نہیں کیتا جڑا تھوڑا جا کم شرع دے خلاف کرے ابو حنیفہ او دا قاضی بن جاوے او دے تھلے لگ جاوے کدی نہیں ہو سکدا 100 کوڑا روزانہ 100 کوڑا ہجی روزانہ 10 کوڑے کھانے آپ سرکار دے پوترے ایک دن جا رہے سن حضرت اسماعیل سرکار اے وی قاضی سن بسرے دے قاضی سن بسرے دے بڑے وڈے وی امام گزرے نے توجہ فرما آپ سرکار دے پوتے فرماندے نے میں کو جا رہے سن آپ ایک روڑی دے نال گزرے تے رون لگ پئے پوچھا کسے نے جناب ایتھے کیوں پروندے جے فرمایا او روڑی اے جتھے میرے دادے نو کوڑے مارے جاندے سن پر میرے دادے نے قاضی بننا گوارا نہیں کیتا اے سجنو ابن حبیرہ دی گل سی ابو جعفر منصور دا دور آیا خلیفہ ابو جعفر منصور دا دور آیا اس نے آپ سرکار نو مجبور کیتا کہ قاضی بن جا حاکم بن جا حکومت چاہ جا میرے امام عالم ابو حنیفہ قبول نہیں کیتی آپ نے فرمایا میں اہل نہیں میں صلاحیت نہیں رکھدا انہیں آکھا تو کون پہ مارنا میں میرے امام نے جواب دیتا جے میں کون پہ مارنا ہوں تو کونہ قاضی نہیں ہو سکتا ہوں جے میں سچ آکھنا ہوں پھر قابلیت واقعی نہیں رکھنا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بول سبحان اللہ صدقے جانا خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ عباسی خاندان دا او آکھ دے تو قاضی بن آپ فرماندے نے میں قابلیت نہیں رکھدا میں صلاحیت نہیں رکھدا قاضی بنن دی او سگو آکھیا تو جھوٹ بولنا ہے اگو امام سی سبحان اللہ ہن جواب ویکھ کیویں اونوں خاموش کرایا امام نے فرمایا میں جھوٹ بولیا تے جھوٹا قاضی نہیں ہو سکدا جھوٹا فیصلے کرن والا اے پرانیاں گلاں نے ہن تے بندا ہی جھوٹا ہے نا میں پرانی میں اس لئے دی گل تا کرنا جس لئے بندے دے پتر ہوندے سن انسان ہوندے سن ہن تے رہے کتے بلے گئے نا ہن تے شکلاں صورتاں انساناں والیاں تے بندا ہی کوئی نہیں مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے ہاں ہن تے او لوگ آ جان تے آکھن گے مولا سانو جانوراں نال رکھ پر اج دے بندیاں نال نہ رکھی جو او لوگ آ جان مار زمانے دی کیا گل کرنا جس زمانے چ انسان سن مینوں آکھن دے انسان کی سن پاکی طہارت وچ مرد فرشتے سن عورتاں جنت دیا حورا سن سبحان اللہ بہت زمانے دی گل توجہ نال بول سبحان اللہ چھوڑے رہ گئے ہاں ہن تے او لوگ آ جان تے آکھن گے مولا سانو جانوراں نال رکھ پر اج دے بندے نال نہ رکھی جو او لوگ آ جان مول زمانے دی گل کرنا جس زمانے وچ انسان سن مینو آخر دے انسان کی سن پاکی طہارت وچ مرد فرشتے سن عورتاں جنت دیا حورا سن توجہ نال بول سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جھوٹا قاضی تو تو پیانے میں جھوٹ بولی بیٹھا تو جب میں واقعی جھوٹا ہوں تو پھر بھی قاضی بن سکتا تو جب میں سچا ہوں اس گل کہ میں ایک صلاحیت نہیں رکھتا میرے چ کوئی لیاقت قاضی بنن دی تو پھر من میں نا اہل میں نہیں صلاحیت رکھتا تو پھر بھی قاضی نہیں بن سکتا وہ ہن چپ تے ہو گیا نا امام دے جواب اگو جواب تے کوئی نہ آیا تے انہوں غصہ لگا انہیں کوفے تو آپ نو کڈیا تے بغداد دی جیل سٹ دتا ہن امام نے پھر جیل وچ رہنا گوارا کیتا ہے لیکن میرے امام نے کسے بھی کسے وقت ناجائز کم کرن والے حاکم دی حکومت دے وچ ملازمت قبول ہو توجہ نال بول سبحان اللہ اے آپ دی پرہیزگاری دا عالم ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شریعت دا چوتھا امام جنہوں 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن اے شگرد نے امام بخاری دے استاد نے امام احمد امام بخاری دے استاد نے امام احمد امام بخاری دے استاد امام شافعی دے شگرد امام شافعی اگو امام محمد دے شگرد امام محمد امام ساڈے دا شگرد امام احمد چوتھا شریعت دا امام ساڈے امام دے شگرداں دا شگرد انہاں نوں 10 لاکھ حدیثاں یاد سن وہ شگرداں دے شگرد نوں 10 لاکھ یاد لے استاداں دے استاد نوں کنیا یاد ہون گیا توجہ نہیں فرمائی اس امام دا کی مقام ہو سی امام احمد بن حنبل جدو امام احمد بن حنبل دے تکلیف آئی ہیں نا انہاں دے بادشاہ دے دور وچ دین دی خاطر مامون بادشاہ نے خلیفہ مامون نے آپ نو جیل وچ سٹیا تے کوڑے مارے تے امام احمد ادھر روندے سن رو کے تے امام اعظم ابو حنیفہ نو دعا دینی رحم اللہ ابا حنیفہ ابو حنیفہ رب تیرے تے رحمت فرماوے جے اے مشکتاں مصیبتاں جھیلیاں نہیں جے رہے چلا ہے گوارا کیتی پر اپنے حق تو پھریا توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں اساں تے پیسے پیچھے پھر جانے نا اساں تے آنے آ جنہ تیری مرضی نچا بلیا ہوئے جنہ تیری مرضی وارس کھڑے آئے سنی ولیاں دی جماعت بیٹھی جے سارے ولیاں لے دینا بولو بولو بولو بولو سجنہ جے دی پوشل تے ہاتھ رکھو وہ ولی آرہ بیٹھا یہ سارے ولی آرہ بیٹھے آپا پر میں سمجھ نہیں لگ دی اللہ جا ولی تے مستحب نہیں چھڑ دا آپا فرض پیتی جانے حالے بھی ولی آرہ انجھے نا میرا توجہ لار بولو ولیاں دی جماعت پر آنکھو سبحان اللہ داتا حجویری دے منن والے واکھو سبحان اللہ داتا حجویری تے مستحب کدی نہیں چھڈیا اپا فرض پیتی جانے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ منن والے انا ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ منن دا حق ادا کیتی بیٹھا تیرے منن دی پہلی پوڑی اے وے ہاں قران تے فرماندا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے ایمان والے اللہ تو ڈرو تے سچیا نال اس قرآن دی تفسیر تیرے مقرر آج دے کیویں کردے نے پتہ ہے اللہ تے فرماندا نا ایمان والے ڈرو اللہ تو تے رل جاؤ سچیاں دے نال جیدا مطلب اے کہ اللہ دا خوف کر کے رب دی فرما برداری کرو تے سچے نال رہو کیویں سچے بنو تے سچے نال رہو توجہ نہیں فرمائی تو ہن کی اے ہن ساری تقریر ساڈی کی ہوندی اے نہ ڈریا جے ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ڈرن دی لوڑ نہیں رب رحمان ہے نبی رحیم ہے اسا بخشے ہیں ایمان والے او ڈریا جے نہ سچیاں دے نال رل جاؤ کیویں کوڑے بنو دے سچیاں نال رل جاؤ واسب کے سب بڑو کی اچھا مارو کوڑ تے رل سچے نال جاؤ توجہ نہیں فرمائی او ایمان نال دسو کنے کوڑ پرے نے اسا روزانہ ساڈی تے ساری دی ساری قسم خدا دی ہمایت کی کوڑ تے کھلوتی ہے تے کیا کوڑا جڑا ہو گئے او سچیاں دے نال دا ہوندا ہے کہ کوڑیاں دے نال دا تے معلوم ہویا اسا کسے ہور دے نال دیا داتا ہجری دے نال دا ہوئی ہوے گا جڑا نبی پاک دی سچی شریعت دے چلن والا ہوے گا توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں میرے امام دا پرہیزگاری تقوی ویکھ امام صاحب نو خلیفہ منصور نے بغداد ال جدو بھیجے آپ سرکار وال 30,000 درہم گھلے 30,000 درہم چاندی دے اے میری طرف قبول کر میرے امام اعظم ابو حنیفہ جواب دیتا فرمایا خلیفہ صاحب امیر المومنین میرے کو رکھن دی تھا کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی اے میں نہیں امام بن پیندے ہاں جی ہر شاید تم نہیں آوے تو امام نہیں بندا منہ دے اتے ٹٹی حالے لگی ہوئے ایتھے ناک دے نال نشان کھلوتے ہو من تے بندہ اعتراض کرے ہون دے تے جنہیں برفی کھا دی ہوئے تے شرم آنی چاہی دی توجہ نہیں فرمائی میری گل تے ایک بندہ گٹر چ نکلے تے گند سائے سر تو پیراں تک نبڑیا ہوئے تے باہر نکل کے تے اگلے بندے نو آکھے ہوئے یار تیرے کپڑے آئے چون دے پسینے دی وہ ہی بڑی پی ہوئے اوئی ہوئی ہوئی پرا ہو یار توبہ توبہ تے لکھ لعنت ہو جائے بے ایمان دے اوپر آپ ٹٹی چ منہ کٹی آندا ہے اگلے دے پسینے پہ گڑیندے نے توجہ نہیں فرمائی ہوئی سبحان اللہ او جڑا ظالم بندا کتا بلا اکے انہاں امامت کی چل چھالے بھک کے جڑا امریکہ دے ڈالر سعودیہ تو لا لا کے کھاوے سعودیہ ہوئے یار بش دا تے ملا ہوئے یار سعودی دا بش دا یہودی دا یار ہوئے سعودی تے ملا دا یار ہوئے سعودی تے یار دا یار ہوندا یار او جڑا ایڈے کافروں دا یار ہوئے او کی چل چھڑ امام تے سمجھ ٹٹی کھا کے نوں والے تے اعتراض پیا کر دئی قسم خدا دی امام اعظم تے اس کی اعتراض کرنا جس نو سارے زمانے دے ولی امام بن گئے توجہ نال سبحان اللہ خیر اج کل ریت بھی ایویں پہ ٹردی ہے کوئی کتا بلا حضرت امیر معاویہ تے پہ بول دے انا کہ ظالما اور رننا تیریا کرایہ تے چلن کدی اس دفتر کدی اس دفتر نہ بوتھا کجن نہ سر کجن ہاں جی اور رلیا ہوے تو یہودیاں نال حکومت تیریا یہودیاں دے ٹٹو تے تو انہاں دا ٹٹو ساری دن نہ تیرے گھر دے اندر دین دا ایک الف کدی نہ آوے نہ مراد اے دی تلیتیت پیار ہاتھ نبی دے صحابہ نو پہ پاؤں حق پر افسوس ہے وے کوئی پوچھن والا نہیں گل صرف اینی ہاں جے ہوے نہ لکھو اللہ بندہ پیر ہے وگڑیاں تگڑیاں دا تے پکھ پیر ہے مست ہاتھیاں دا تے پھر پتہ لگے جدو متحر پھرے پس ظالمہ ایک بندہ ہنے رہے چھے ایک چاننے چھے ہنے رہے اللہ چاننے اللہ انہوں آکھے آئے ہوئے تین تو راہ نہیں دستا توجہ نہیں یار فرمائی کجا بے غیرت کجا غیرت والا کجا حرام خور کجا حلال خور کجا کان کجا ہنس پکھی جڑا لنگ جائے سر تو بادشاہ بنا جاوے اے امام اعظم ابو حنیفہ مسلمان حاکم ہے لیکن جاندے سن کہ تھوڑا جا ظلم کردا ہے کسے نہ کسے دا حق مار کے خزانے وچ رکھ لیندا ہے اون دے پیسے مینوں دینے چاہندا ہے تے اپنے مسلمان حاکم دے ہتھوں 30,000 درہم قبول نہیں کیتے فرمایا میرے کول تھا کوئی رکھن دی میں مجبور ہاں میں بغداد وچ مسافر ہاں توجہ نہیں فرمائی میں بغداد دا مسافر ہاں آپ ہی تے مینوں کڈیا ہی گھر میرا کوفہ چ میں ایتھے کتھے رکھا جان چھڑاون واسطے بہانہ لایا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تے جنہاں دا گزارا ہی ہوے جنہاں دی بسیط دی پہلی 80 لگے سعودی تے یہودی نال توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ او کی چلو چھال امام اعظم ابو حنیفہ تے مول سورج تے تھکن والی گل ہے نا توجہ نہیں فرمائی ورا سبحان اللہ اے امام اعظم ابو حنیفہ دی پہرگاری ہے اور سن علم بھی تھا تھا تے حاصل کیتا شریعت دے امام نے تے کاروبار کی کر دے سن صدقے جاواں کسے کول تنخواہ نہیں لینی ہاں جی آپ سرکار ریشم دا کپڑا بندے سن آپ سرکار نے کئی بندے رکھے ہوئے بڑا وڈا کاروبار سی امام اعظم ابو حنیفہ دا صدقے جاواں کئی کاریگر کپڑا بنا بنا لے کئی ملازم رکھے ہوئے لے ہر کسی دا حق پورا ادا کر دے لے کوئی دکھیا نہیں صدقے جاواں آپ سرکار اس کاروبار دے اندر سخاوت کمال درجے دی رکھ رہے تھے آپ سرکار دا کم ہوندا سی پیسہ جنہ سرمایہ دولت کٹھی ہونی ہے جنہ گھر دے خرچ کرنے انہیں ایک اللہ دے نام تے باہر درویشاں نوں غریباں مسکیناں نوں وننے نے سبحان اللہ روزانہ آپ دی سخاوت توجہ فرما جنہ آپ سرکار دے علاقے دے اندر جتھے جتھے آپ سوندے سن کوئی غریب طالب علم ہے کوئی امام ہے کوئی محدث ہے کوئی فقیر ہے کوئی جناب عالم ہے جنہوں ضرورت ہے آپ سرکار نے جانا پیسے خدمت کرنی آکھنا کی جدو خدمت کرنی آکھنا مہربانی فرمایا جے فقیر دی طرفوں قبول کریا جے تعریف میری نہ کریا جے اس اللہ دی کریا جے جنہیں میں نے توفیق دیتی ہے دور دی توجہ نال بول سبحان اللہ اتن میں بخانا بخا چھوڑا رجیندیاں بول سبحان اللہ صدقے جاواں میرا پاک امام آپ سرکار اپنے ساتھیاں نوں درویشاں نوں دینا آ گیا ہی پورے سخاوت دا باہ بنیا کھڑائی سجنا او چونڈ ملا جڑے ہر ویلے کھان تے اون کسے نوں دین روپیہ وی نہ روپیہ چھڈ جوں وی نہ دین او جڑے اتری نہ جوں نہ دین جوں او امام صاحب دے کی چلو چھالے آپ سرکار دا کی کم سی یب آسو بل بدا الا بغداد فیستری بحل امتعا ویحمل آل الکوفہ ویجمع الاربا یجمع الاربا ہو اندہو من سنت الى سنہ فیستری بحا حوائج الاشیاخ المحدثین واقواتهم وکسوتهم وجمیع حوائجهم ثم يدفع باقي الدنانير من الارباح اليهم فيقول انفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا الا الله سبحان الله ولا تحمدوا الا الله فاني ما اتيتكم من مالي شيئا ولكن من فضل الله علي فيكم بهذه ارباح بدائكم فانه هو والله مما يجريه الله لكم على يديه فما فی رزق اللہ حبلا لغیر ہی ادھر آپ خدمت وکھری کرنی پھر عالمان دے کول جانا انہاں نو آکھنا فاڈے کول جو تو تھوڑا تھوڑا پیسہ جنہ بھی کسے کول ہے نا وہ مینو دیو انہاں دا پیسہ اکٹھا کرنا بغداد آپ سرکار نے کاروبار کرنا انہاں دے پیسے نا جنہ منافع اکٹھا ہونا تو منافع پھر استاداں نو جنہ جنہ کول لیا ہے وہ منافع ونڈنا انہاں نو تے آکھنا جڑا اصل سرمایہ ہے وہ تہاڈا محفوظ پیا ہے ایمان نال دس جیڑا نبی سرکار دے فقیراں درویشاں دی حضور دی امت دی خدمت وی اینج کرے سخاوت وی اینج کرے تے ادھروں پھر نبی پاک دی شریعت دی فقہ وی بنا کے امت نو پیش کر جاوے ایندا احسان کون اتارے تے ایندی ریس کون کرے توجہ نہیں فرمائی ہوئی رجیندیاں بول سبحان اللہ اے ہی میرے امام دی سخاوت دا عالم کہ اس درجے دا سخی امام اعظم ابو حنیفہ عبادت ریاضت دے اندر تے آپ کمال سن آپ دے نال دی عبادت کوفہ دے اندر کوئی نہیں سی کرن والا اللہ بے مثال ہی بنایا سی امام صاحب نے صدقے جاواں قرآن مجید جس جگہ تے آپ دا وصال ہو لے اس تھا تے تقریباً 70,000 قرآن مجید دا ختم کیتا ہے خود آپ نے کلے کنے ہزار ختم 70,000 قرآن مجید دا ختم کیتا ہے امام صاحب نے 40 سال نماز عشاء دی نال عشاء دی نماز دے وضو نال پھر سویرے دی ادا کیتی کھلوتا تے کھلو ہی گیا توجہ نہیں فرمائی ایک ایک رکعت وچ قرآن مکا چھڑ دے سن بلے بلے بلے تے ساڈی ساری رات غفلت وچ گزرے سویرے اٹھیے امام صاحب شرع دے خلاف ابو حنیفہ تے شرع دے خلاف سی واللہ نہ تو پوی ساری رات کنا شیطان موتر دا رہا ہے سویرے امام صاحب دے بھوکا پہ وکھیے توجہ نہیں فرمائی افسوس دی گل ہے میں حیران ہوں نا ایک رکعت دے اندر قرآن مجید ختم کرنا ہے پورا اور کئی کردے نے بکواس پھر یہ تے حدیث دے خلاف ہے او میں کیا مونج کٹی چی حدیث تے نہیں سمجھ نہیں آئی حدیث دے خلاف امام دا عمل ہوئے تو 1400 سال بعد تینوں حدیث سمجھ آئی تو جنہیں خود صحابہ تو سنے تو صحابہ نو دیکھے ہیں انہوں حدیث سمجھ نہیں آئی توجہ نہیں فرمائی اور میں تینوں امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ایک ایک رکعت وچ قرآن ختم کرنے والا نبی پاک دے صحابہ بھی ہیں یہ ہے تاریخ بغداد امام محدث خطیب بغدادی دی آپ لکھ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی عثمان غنی سیدنا تمیم داری نبی پاک دے دو صحابہ بھی ایک رکعت وچ قرآن مکا چھڑ دے سن توجہ نہیں فرمائی تو معلوم ہویا جڑا امام تے اعتراض کرے گا وہ تے صحابہ تے جاوے گا کہ خالی کم کلے امام صاحب دا کم نہیں نبی پاک دے صحابہ کر دے سن تے رات ساری ساری رات جاگ رہے رب وحدہ اولا شریک مولا سونے دی خاطر اللہ قرآن فرما دے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب فرماندا ہے جڑے ساڈے بندے نے او رات نو سجدیاں دے اندر گزار دیندے نے قیام وچ گزار چھڈدے نے رکوعاں وچ گزار دیندے نے کی مطلب رب دے عبادت ذکر کردے ہیں گزار چھڈدے نے اور سجنا معلوم ہو جا ساڈا امام قرآن دا عامل سی تارا ترات جاگ دا سی ہن افسوس دی گل اے جڑا رب سونے دی خاطر راتا جاگے ہا جی سونے والا اون دے تے اعتراض کرے افسوس تے وے ہاں جی آکھنا تے چاہیدا سی جویں اے ساریاں کتاباں والے امام تعریف پکڑ دے نے سارے امام تعریف پکڑ دے نے کہ رات نو جاگ کے 40 سال امام سرکار نے رات عشاء دے وضو دے نال سویر دی نماز ادا فرمائی ہے ہر امام دے نزدیک تعریف ہے پر اج دے لانتی دے نزدیک الٹا برائی ہے توجہ نہیں فرمائی الٹا اعتراض کیتی کھڑا ہے کہ کیوں سہی تو پھر رات میں بیوی دے حقوق نہیں ادا کر دے اوندے سن میں کہ وے بدبختا اے اپنے آپ تے قیاس کیتی کھڑے سارے تو جو بیوی تو ویلا نہیں انہاں سمجھنا سارے میں ہون گے توجہ نہیں فرمائی تو صرف بیوی جو گئی ہے وہ خدا جو گئی تھا توجہ نہیں فرمائی تو اے رب جو گئی تا تے ککھ نہیں ہوندا وہ سر رب جو گئی تا کر کے انہاں دا زمانے چ ڈنکا وجدا پیا ہی ہاں کائنات دے ولی جو انہوں منی بیٹھے نہیں میں نہیں منی بیٹھے جو صرف رنہ جو گئی ہوندے نا تو کسے امام نہیں تھی مننا رنہ جو گئی کوئی امام نہیں مندہ ہوندا امام انہوں ایمان دے لی جنہوں اس مولا دی خاطر جاگ بھول جان دے لی ہر ویلے فکر لگی کھڑی دن میں حقوق ادا کرن دا وقت ہوں دے دن میں کوئی دن میں پابندی نہیں توجہ نہیں فرمائی پابندی رب وحدہ لا شریک سونے دے پاک نبی دے یار ان ضرور کر دے سن اے ہوئی کم نبی پاک دے یاراں وچ وی آیا سی صدقے جاواں سخی سلطان باہو فرماندا سبحان اللہ سنا چھوڑا سبحان اللہ ہاں ہن اوندے تلی فتوی لا چھوڑ پاک سلطان فرماندا ہے راتی رتی او نیند نہ آوے ات دل نو رہے حیرانی سانی او سبحان اللہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ ہن مر میں زور لانا پنا راتی رتی اے یارانی نیند نہ آوے ات دل نو لے حیرانی او پر عارف دی گل کی جانے نفسانی او کر عبادت کو جاسل ہوئے تیری ضائع گئی جوانی او وہ نصیب اونا جیلانی اور سجنہ ایمت نہیں شان مل دے اینا ستے خندیران کی لبڑا ہے قسم خدا دی او جنہ دی یار نہ لگ جان دی ای لگی والے تے کدی نہیں اکھ لون دے سبحان اللہ تیری کیویں اکھ لگ گئی پر انہاں دی ٹی وی تو نہیں انہاں دی ٹی وی تو نہیں ہٹدی میرے امام اعظم دی خدا تو نہیں سی ہٹدی تا کر کے میرا داتا حضوری اپنی کتاب اچھ لکھی آئی آپ فرما دینے میں حضرت بلال دے در منبر تے اعتکاف بیٹھا وا داتا حضوری اپنی کتاب وچ لکھیا ہوئے اکشف المحجوب دے اندر فرماندے نے ما حضرت بلال حبشی دے دربار تے ملک شام دے اندر اعتکاف بیٹھا سا میری اکھ لگ گئی ستا وا ویکھدا کیوں اللہ دا پاک حبیب گزریا ہے ہاتھ دے اندر ایک بزرگ دا ہاتھ پھڑیا ہوا میرے دل وچ خیال آیا پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جدا ہاتھ مدنی محبوب نے پھڑیا ہوا وے آپ فرما نے میرے دل وچ خیال آیا رب دا حبیب فرما ہے علی حجویری تیرا امام ابو حنیفہ ہی سمجھا کوئی نا رجیم جا بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں صدقے جاواں ادھر ویکھ میرے پاک امام دے علم فقہ دا کی حال پوچھنا ایک گل سنن سبحان اللہ سنا چھوڑا سبحان اللہ کبھی نہیں سنی ہونی بالکل نئی نکور گل سبحان اللہ نئی نکور سبحان اللہ تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 348 امام قتادہ مفسر ہوئے نے بڑا بڑا امام ہویا ہے یہ تفسیراں انہاں کو چاہیے نہیں امام قتادہ امام مجاہد امام دہاک حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس دے غلام یہ ہوئی تفسیراں کے نقل کرنے والے نے اس امام قتادہ انہاں نے اپنے علم دے اوپر صدقے جاواں بڑا ناز سی آپ بڑے علم والے سن امام سنے بھی ایک دن حضرت قتادہ فرما دے نے واللہ الذی لا الہ الا ہو ما یسالن الیوم احد عن الحلال والحرام الا عجبته آپ دعویٰ کیتا امام قتادہ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جدے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں اج میرے کو حلال حرام دا جڑا مسئلہ کو پوچھے گا میں جواب دیواں گا امام اعظم ابو حنیفہ ساڈا امام وچ بیٹھا سی سبحان اللہ آپ اٹھ کھلوتے نے آپ فرما دے نے یا اب الخطاب ما تقول فی رجل غاب عن اہلہ اما اعواما فظنت امراته ان زوجها مات فتزوجت ثم رجع زوجها الاول ما تقول فی صداقہ آپ فرما دے نے کتا دانو اے دسو ایک بندہ گم ہو جاندے او دی گھر والی اے سوچ دی مر گئے کئی سالاں تو بعد ایک سوچ کے کہ مر گئے ہور مرد نال نکاح کر لیندی ہے ادھر وہ آ جاندے ہن اے دسو اس عورت دی حق مہر دا کی بنے گا توجہ نہیں فرمائی اس عورت دی حق مہر دا کی بنے گا جب پہلا خاوند آ جاوے وقال لاصحاب الذين اجتمعوا الیہ لئن حدث بحدیث لیکذبن آپ سرکار دے نال جنے سنگی بیٹھے سن فرمایا جی حدیث بیان کرے گا قتادہ تے غلط بیانی ہوے گی ان دی حدیث زمانے وچ ہے ہی نہیں سبحان اللہ جڑی اے مسئلہ حل کرے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اندازہ لگا کیڑا کالا تے کردا ہے فرمایا ان دی کوئی حدیث زمانے وچ نہیں ہونی نہ ہے یہ جے بیان کرے گا تے کون مارے گا غلط بیانی ہوے گی صدقے جاواں حضرت قتادہ جے گل سنی نا تے آپ نے ہاں اگے فرمایا امام صاحب نے تے جے آپ کی غیر والے نے دسے تے خطا کرے گا غلطی کھا جائے گا جے اپنی سوچ نے اختیار وچ داخل کیتی تھی جدو حضرت قتادہ یہ گل سنی نا تو آپ نے فرما دے نے اے دس بھائی ان دا کوئی مسئلہ ہو جائے پوچھتا رہ پیا آپ نے فرمایا اساں آن والی مصیبت واسطے پہلو تیار رہنے فرمایا انا نستعد للبلاء قبل نزوله فاذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه فرمایا مصیبت واسطے پہلے تیار رہنا جب آپ آئے گی سر تے ورنہ نہیں جانا گے تو نکلنا بھی اے نہ بھی اسے پہ ہوے تو مصیبت آوے لبھیے کی کریے پوچھو اے ڈھونڈو اے نہ پہلے تیار رکھو توجہ نہیں فرمائی اے اونا دی انسان نہیں پہ گل کرنا او انسان جنہ دلتے رب دا عرش ناز کرے جس دھرتی تے قدم رکھا اس دھرتی دے فرشتے تواف کرنا میں اونا دی پہ گل تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر تو فرشتے اترتے ہیں۔ جدو اے گل امام صاحب جواب دیتا، ہن حضرت قتادہ بدلے، آپ نے فرمایا واللہ لا احدثکم بشیء من الحلال والحرام، میں حلال حرام دے بارے تانوں کچھ نہیں دساں گا، میرے کوئی تفسیر قرآن دا پوچھو۔ امام عالم پھر اٹھ کھلوتے فرمایا جا فرمایا دا، امام عالم نے فرمایا یا ابا الخطاب ما تقول فی قول اللہ عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، انہیں آکھیا جن کول کتاب دا علم سی میں اکھ چمکن تو پہلو لیاواں گا۔ اے آیت میرے امام نے پڑھی، سورۃ النحل دی آیت نمبر 40 پڑھی، جدو پڑھیے حضرت قتادہ نے پوچھیا اس دی تفسیر کر، آپ فرماندے نے حضرت قتادہ مفسر سن، آپ فرماندے نے او آصف بن مرخیا سی، بن شمعیا سی، سلیمان بن داوود دا منشی سی، کاتب سی، توجہ نہیں فرمائی، حضرت سیدنا سلیمان بن داوود علیہ السلام دا منشی سی، اللہ سونے دا اسم اعظم جاندا سی۔ میرے امام نے اگوں سوال کیتا دسو قتادہ جی حضرت سلیمان وی جان دے سن کہ نہیں؟ حضرت قتادہ دے منہ وچوں نکلیا نہیں سن جان دے، آپ فرماندے نے کیا نبی دے زمانے وچ نبی تو وڈا عالم کوئی ہو سکدا ہے؟ آپ جواب دیندے نے قال ابو حنیفہ حل کان یعرف الاسم سلیمان، کیا سلیمان وی نام اسم عالم رب دا پہچان دے سن کہ نہیں؟ قال لا، قال فیجوز ان یکون فی زمان نبی من هو اعلم من النبی، فرمایا اے دسو کیا نبی دے دور وچ نبی دے ہوندے کوئی بندہ وڈا عالم نبی تو ہو سکدا ہوئے؟ حضرت قتادہ نے فرمایا اللہ نہیں ہو سکدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہن حضرت قتادہ پھر پھرے فرمان لگے لوگو میں تو انہوں تفسیر دے بارے بھی کوئی نہیں بیان کردا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تساں ہن میرے کول پوچھ دیو نا تے اختلافی مسئلے کو پوچھو علماء دے۔ امام اعظم نے فرمایا یا ابا الخطاب اے دس ا مومن ہوں انت، کیا تو مومن ہے؟ انہوں نے کہا جی ارجو، میں امید رکھتا ہوں، آپ نے امید رکھتا ہوں کہ مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا ولما، کیوں؟ انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی گل آئی کھڑی ہے قرآن وچ، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، والذی اطمع، میں امید رکھنا وا رب دے کولوں کہ میرا خطا قیامت والے دن بخش دے گا۔ انہاں وی امید رکھی ہے تاں میں وی امید رکھی کھڑا ہاں۔ حضرت امام نے فرمایا محلن کل تک کما کما کالا ابراہیم علیہ السلام، تو انج آکھ جنہیں ابراہیم نے فرمایا سی اولم تومن کالو کالا بلا۔ اللہ نے فرمایا سی اے ابراہیم تو جو نے پرندے زندہ کر مولا، کیا تو مومن نہیں ہے؟ میرے پرندے زندہ کرن تے ایمان نہیں رکھنا ہے؟ اگو حضرت ابراہیم نے جواب دیتا سی بلا، میں پکی گل ہے مولا مومن۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا قتادہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں سی آکھیا میں امید رکھنا وا مومن، انہاں آکھیا سی پکی گل ہے میں مومن ہوں، جے تو قرآن چ دلیل دینی ہے تے پھر ابراہیم والی گل کر، تو وی کہو میں پکا مومن۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ ناراض ہو کے اٹھ کھڑے تے گھر میں گئے تے قسم کھا دی انہاں نوں میں کچھ بیان نہیں کراں گا۔ تے سجڑا ان دے لطائف حوصلے ہوندے سن، ہائے ہائے کیا لطافتہ نے، نہ سوالاں ملتے نہ جواب ہے، کیا علم دے مرکز سن، منبے سن، سمندر سن، لے صدقے جا رہا۔ اے میں نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے الناس عیال فی الفتح علی ابی حنیفہ، فرما دین اسلام دے مسائل احکام حلال حرام دے سمجھا راستے لوگ ابو حنیفہ دے محتاج نے، سبحان اللہ، توجہ نال بول سبحان اللہ کن دے محتاج نے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دے محتاج نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیان کیتے صدقے جاواں ادھر ویکھ پاک امام سرکار اللہ وحدہ لا شریک مینو آکھن دے میرا امام اعظم ابو حنیفہ میرے پاک نبی دا معجزہ سی جڑا پاک نبی سرور نے سن 80 ہجری دے اندر اپنا معجزہ ظاہر فرمایا امام اعظم سرکار بن کے سامنے آئے میرا توجہ نال بول سبحان اللہ ادھر ویکھ گل کرن لگا کر دیا ذرا جین دیا بول سبحان اللہ گل کرن لگا گل تے توجہ کری میرا امام اعظم ابو حنیفہ رب سونے دا خوف وی کمال درجے دا رکھ دے سن کیوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دی بارگاہ وچ بہتا پرہیزگار جڑا ہوے گا رب تو زیادہ ڈرن والا جڑا ہوے گا اوہی چوکی عزت والا ہوے گا سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ دے خوف دا عالم سی صدقے جاواں آپ سرکار دے ایک نال بہن کھلون والا امام فرماؤں دے میں ایک دن مسجد گیا ہوں ویکھنا ابو حنیفہ رات دا ویلہ مسجد دے اندر کھلوتے نے آنسو جاری نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے اے او ذات جن نے نیکی ذرے برابر وی وکھانی ہے تے جزا دینی ہے برائی ذرے برابر دی جزا وکھانی ہے لوکاں نوں تے جزا نہ دینیاں نے او ذات کبریا ابو حنیفہ تیری بارگاہ وچ کھلوتے اینو جہنم دی اگ تو پناہ چا دے اینو جہنم دی اگ تو چا بچا اے رونے نال امام دعا کر دے قسم خدا دی کئی کی مارا خوف دا انج غلبہ ہونا امام آدم سرکار دے بے ہوش ہو جانے غشی آ جانی ایک مارا آگے نماز پڑھ رہا ایک بندہ انہیں قرآن دی تلاوت سورت تیسے سپارے دیے گا زلزلہ تلرد زلزالہ کی تھی سلام پھیرے پچھے بیٹھے ابو حنیفہ بیٹھے نے سسکیاں بھر بھر کے رو رہے فکر تے سوچ بیٹھے نے اللہ سونے دا مندر سامنے آ گیا جب زمین ہلے گی ہر شے کڈ کے باہر سٹے گی قیامت برپا ہو جاوے گی او وقت جو سامنے مندر لگ گئے میرا پاک کی نام سے ترو لگ بیٹھا وے او صدقے جاواں جنہ مقام زیادہ ہوندی او نہیں رب سونے دا خوف بھی زیادہ ہوندی بول بول سبحان اے آپا بھی رب تو ڈرنے ہیں کیوں بھائی اسی ڈرنے بڑے ڈر ساڈے نال اللہ اساں ولیاں دے منن والے ہیں اماماں دے منن والے ہیں امام ڈردے نے اساں نہیں ڈردے انہاں نوں دوزخ دا ڈر اینا ہے کہ بے ہوش ہو جاندے نے نبی دے صحابہ نوں اہل بیت نوں سارے اندر ہے پر سانوں ڈر نہیں کیونکہ اساں اللہ نوں زیادہ پیارے ہیں انہاں نالوں اللہ دی دشمنی انہاں نال ہی سی صرف ہے نا میری گل تے توجہ نہیں کیتی تیرا نعت خون نعت پڑے تے زور رکھی کھڑا سان جس دوزخ دے توں ڈراوے دین تیری دوزخ مول نہ سڑفوں اصغر سن دوزخیاں نے ساڑنا کی اساں عشق دی اگ وچ سڑے پئے ہاں بلے بلے بلے بلے بکرے چھترے بلے بلے گا اس پاک دے بکرے بلے غوث پاک دے وہ بکرے جنہاں نوں کھول گیا انگریز غوث پاک آندا اے تسی میرے دربار تے نفے جونے دے نہ آیا جے اودے مرو ہاں اصغر سانو دا اسیاں نے ایمان نال دسو مینو ایک مولوی پیا آکھے ایک ڈرائیور پیا آکھے ڈرائیور آکھے مول چشتیا تو جدو تقریر کرنے نا تو بڑا ڈر لگدا ہے تو سوچی دا بس بھئی جاندے ہیں بندے دے پتران کام کرنے ہیں تو سب چھڑنے ہیں کہ ساڈے پنڈ دا مولوی تقریر کردا فارغ ہوئی دا جدوں فارغ ہوندا نا تے سانو انج لگدا ہے کہ پچھلے صاف تے اگوں نویں ایمان نا ہاں اے بخشی قوم ہے تا کر کے جنہ گند اس جماعت پایا ہویا نا ہن اوے ہوشیاں تو بعد دوہ نمبر اس جماعت تے بنیا کھڑا ایمان نال انہاں دا حال مکالے ویکھن تے داتا دربار تے جاوے اوتھے جوڑا بیٹھا ہونا ہے اوتھے جوڑا بیٹھا ہونا ہے اوتھے نمبر ملدا ہونا ہے اوتھے بے غیرتی دا نمبر ملدا ہونا ہے ہر تھاں تے وانت تے بے غیرتی چائی کھڑے ہیں بدماشی ساڈے تے ڈاکے ساڈے تے نے جھوٹ ساڈے تے نے جو برائی ساڈے قسم خدا دی کر کے انا کیا اس قوم دے ملا پھوٹی جنت کھنجی کھڑا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کم کم کے طرف طرف کے بے ہوش ہو جاوے امام ڈرے تو تم میں دوزخ تو نہ ڈریے تے بخشے ہویا کیا امام اعظم نال شان رب دی بارگاہ وچ تیری نہیں زیادہ توجہ نہیں کیتی میری گل تے پاک حسین وی روے مولا علی وی روے امام اعظم روے داتا حجویری روے تے درد مارے میرا خواجہ اج میری غریب نواز سمجھو خواجہ اج میری چشتیاں نہ بنے فرماندا میرا مرشد خواجہ عثمان ہارونی انہاں دے کول وضو کرن دا ایک مستحب کم رہ گیا چاریاں سالاں تو بعد پتہ لگا چاریاں سالاں تو بعد پتہ لگا کہ فلانا مستحب میرے کول رہندا رہا ہے آپ نے چاریاں سالاں دی نماز دوبارہ پڑھی مستحب پورا کر کے معلوم ہویا ولی او ہوندا ہے جڑا ان دا مستحب وی نہ چھڈے تے ولی والا وی او ہی ہوے گا جڑا ولیاں کو ہر نبی دی شریعت دا حکم دے پیرا دے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی اپا سنی ہے نا بولو بولو ایک تانوں سبق پڑھا جاواں آپ نو بریلوی نہ اکھوایا نے اسی بریلوی نہیں امام اعظم ابو حنیفہ بھی سنی تھے امام احمد رضا بھی سنی تھے آپ نے کبھی اپنے آپ کو ان دے نہ دے کے کبھی فرقے نمیت نہیں پایا میرے امام احمد رضا نے ہمیشہ آپ نو سنی لکھیا ہے اہل سنت و جماعت رکھیا ہے جلیا اپنے آپ نو بریلوی آکھ کے اساں اپنی تاریخ بھی محدود کر لئیے اور اپنے آپ دا حلقہ بھی محدود کر لیا ہے اساں امامت ہٹیا تے بربادی اساں کیتی ساڈا حلقہ صرف ہندوستان تے آئے تیرا صوبہ پنجاب تے صوبہ سندھ نہیں اہل سنت و جماعت دا حلقہ پوری دنیا سبحان اللہ جدو آپ نے تو بریلوی آکھنا ہے تو سارا حد والے بریلوی جان دے کوئی نہیں عرب والے نو بریلوی دا پتہ کوئی نہیں وہ نہیں واقف کیا کہیں گا معلوم ہویا اپنا حلقہ محدود چکی تو اے سرحد محدود نہ کر تو آپ نو اہل سنت و جماعت آکھ ولیاں نو منن والا آکھ پھر تیرا دائرہ خالی ہندوستان نہیں روئے زمین تے ہوے گا اگلی گل سن تاریخ بھی محدود کر بیٹھا ہے جدو بریلوی اخوانا ہے تو 100 سال دی تاریخ ہے تیری جدو سنی اخوانا ہے تو باب آدم تے شروع ہونا ہے توجہ نہیں فرمائی بابا آدم ہی سنی ہے ہر نبی سنی ہر صحابی سنی ہر ولی سنی تمام اہل بیت سنی بابا فرید سنی ہے بابا فرید نے بریلوی کیوں آکھوں گا بریلوی تو بریلوی بریلوی تو بنا اساڈی شہر دی نسبت نہیں اساڈی ولی دی نسبت ہے امام احمد رضا بھی ولی تھے ہم ہر ولی سے نسبت رکھتے ہیں اس واسطے اسا سنی آکھنا ہے آپ نو کیا آکھنا ہے سنی آکھنا ہے ہاں ساڈی علمی نسبت رضوی بن جاندی علم دی نسبت ہے ساڈی علمی نسبت نال میرا بھی کسے نہ کسے پاسے سلسلہ جا رلدا امام احمد رضا سرکار نال توجہ نہیں فرمائی رجیدیاں بول سبحان اللہ ہن میں عرض کرنا چاہنا کہ ولیاں سنی بیٹھے جے نا بولو بولو بولو اماماں دے مننے والے بیٹھے جے نا اچھا سنی دا مطلب کی ہوندا ہے سنی لفظ دا مطلب کی ہے سنت والا تو سنت کتے پکے سنی آتا بھائی لوہے دی لٹھ سنی غوث دے منن والیاں دی بیڑی کدی نہ جڑی غوث دے منن والیاں دی بیڑی کدی نہ ایمان نال دسو ساڈی اڑی پئی ہے کہ تری پئی ہے جے جے سجڑا بیڑی ایویں ہی تردی ہے جویں اس لیے مسلماناں دی تری پئی ہے نا ایں دے نال ڈبی مڑ چنگی توجہ کر بھائی ایمان نال دسو او ساڈی بیڑی ڈبی پئی ہے کہ تری پئی ہے سارے جگ دے لتر ساڈے سر پوری دنیا دے کافر ساڈے تے غالب او مول بیانو مدر سے آنچی پڑھن دی اجازت کوئی نہیں مدر سے بھی بوشتے کب دے مدر سے آنے وچوں اگلے دن بسترے چوک چوک کے نستے سر پہ تالے وہ کدھر ہے آکے جی غیر ملکی لڑکا یہاں نہیں پڑھ سکتا ہے جامعہ نہیں میاں مدر سے نہیں جامعہ نہیں میاں اون دا اخبار چاہے سیکھ نہیں کہ بکسنوں بند کر کے سامان میں سٹ کے نیپال دا منڈا جا رہا ہے اچھا اونج علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے بھئی باقی ساڑھے دلے ہون دیا خیرے ایمان نال بھئی ایسا سب ونکیاں پار کر گئے اونج ہر سکول دی کانت لکھے کر علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے کیا یہودی دی بکواس حاصل کرنی الف نار بے بکری کاف کتا رے رچ یہ گاجر ہے یہ مولی ہے یہ تمہ ہے ہتے وان آتے یہ سباکے سباکے سکول دی کتاب سبق لکھا ہے یہ گاجر ہے یہ مولی ہے نہ کیا ہو اس قوم نو گاجر مولی رہتا پہ ہی نہیں پتہ ہے اچھا اوے لانتیاں دے ماں تیڈی وجی کھڑیے او جٹاں نو پڑھان دے نے یہ گاجر ہے او ماں کیا اتری دے او ہاتھ نال گڈی کھڑا تو والے دسنا پیا یہ مولی ہے یہ شلجم ہے افسوس مت بد ہاتھی گدا نو پئی دسندی اس کو کیا کہتے ہیں معاشرتی علوم کیڑا علوم معاشرتی علوم ایک تھا راجا ایک تھی رانی راجا بیٹھا بین بجائے رانی بیٹھی گانا گائے توتا بیٹھا حلوہ کھائے چوں چوں چوں کبھی علم سی تے علم اعظم ابو حنیفہ سی آج یہودی دی تکی کام کھا رہی ہے مصطفیٰ دا نور ہتھا دیتا ہے یہودی دے گند نو ٹھک رہا ہے ایک تھا راجا ایک تھی رانی راجا بیٹھا بین بجائے رانی بیٹھی گانا گائے اگو راجا بیٹھا نمبر ملائے اچھا اے لانت اے بکواس اے جہالت اے کت پونا حاصل کرنا اس تے چین تے لندن جاؤ تے محمد عربی پاک سرکار دا دین شریعت جنہیں امام ابو حنیفہ تے داتا حجویری بنایا ہے جنہیں بادشاہ صلاح الدین ایوبی بنایا ہے جنہیں مجاہد خالد بن ولید جیسا بنایا جیسے میں نبوت اور علم رسالت نے کامل بنایا امام اعظم امام ابو یوسف جیسا اور جن نے بی بی بنائی باب فرید دی اما جیسی جس نے تاجر بنایا تو سیدنا عثمان غنی جیسا اس علم دے حاصل کرنا استے نال دا گوانڈی تیرے ملک چ نہیں آ سکدا کتے جنے میرے خلاف بول دینے کشتی طاقت علم حاصل کرو چاہے وہ پروفیسر یزید اسعد دیکھ فیصلہ باب دا اسا کیا اے محافل کرو چاہے چنگا نہ پڑے چشتی تو جٹ حدیث ہے صاف اے میں کہ مونجی کٹی چی او حدیث ہے تے ہن تے پلتر میں دعویٰ کیتا سی میری دلیل مولا نے تیرے اکھاں دے سامنے چا کیتی ہے کہ کافر گھائے چال کے کافر انگریزی پڑھن والے سورا نو پیا کھدا ہے اٹھو نبی دے قرآن حدیث دا مدرسہ بند کرو کوئی لڑکا ایتھے نہیں پڑھ سکدا باہر دا اور میں پوچھنا جیل حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے تو ہن تیرے نبی دا علم کیوں نہیں پڑھنا جائز ہن کتے پروفیسر نو اکھ بول ماما لگدا ہن تین دا اللہ دی مہربانی نال ہن بولن دا حق ادا کردا ہے پورے ملک دے اندر تے نا چیز چشتی کا ادا کردا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے نہ دیکھ نہ ملتان اگلے دن شہر تقریر کر رہا ملتان شہر دے اندر میں خطاب کر رہا تھا میں نے کسے چٹھی لکھی چشتی ایک مفتی شوکر سیالوی اتھے کھانے والنا اس آکھے میں چشتی نال مناظرہ کرنا انگریزوں کو تبلیغ کرنے کے لیے انگریزی پڑھنا جائز ہے مینو پتا سی مولا اندر ہویا پیا اج دا اندر نہیں ہو میرا مولا درود پڑھدا سی پیا اوہی جڑا آندا سی میں چشتی نال مناظرہ کروں او درود پڑھدا سی پیا انگریزی پڑھن والے آئے نے درود پڑھدے نوں تن دتا میں کہ مولا اللہ نے پڑے خدا دی اکلوں پیدل جے ایمان تو پیدل ضمیر تو پیدل علم تو اڈے کول کیو میں کہ اے دس جنہاں نوں انگریزاں انگریزی پڑھائیے تیرے نوں او تے تینوں تیرے گھر وچ منبر رسول تے حدیث نہیں پڑھن دیندے 10,000 مولا اندر ہویا پیا ملتان دے وچ امام مسجد نماز پڑھا رہا سی مصلی تے سپیکر دے وچ پولیس آئی ہے سنے بوٹا وڑ کے مصلی دے نماز پڑھان دے چوک کے اندر تن دیتا اور یا اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سر شہفقت دین و مربت کے خلاف او کلندر اقبالا تیری قبر تے کروڑا رحمتا ہوں 80 سال پہلو گل کر گئے آج سادر سامنے آئے پہلے اور میں کیا ملا نو پوچھو ملونڈیا چھوکیا اور چھوکیا اے داسے کہ جنہ انگریزی پڑھی اٹھے اوہ تے تینو تیرے نبی دے ممبر تے بیٹھ کے درود نہیں پڑھن دیتا تے 3 مہینے اندر تن دیتا 16 MPO لا کے تے انگریزاں نو تبلیغ کرے گا توجہ نہیں کیتی یار اوہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اوہ ایمان نرمے آنا ہے عقلوں بھی پیدل ایمانوں بھی پیدل ضمیر کو پیدل علم و پیدل بندہ نہ رونا رو کڑی شاید اچھیں دا کی پیا گا اس دے من والے آن دی بیڑی کدی نہ گڑی میں کھا سجنا دین دے نا منن والے آن دی انگریز دے ٹٹو بنن والے آن دی وہ انگلیش پڑھن والے آن دی یہودی اتنال رلن والے آن دی اے نبی پاک سرکار دے قرآن دے مقابلے وچ کافرانو لیا من والے آن دی بیڑی کدی نہ تری دشمن ہوئے گا حضور دے دین نال جڑا غیر کنجر رکھے گا کفر نال یاری رکھے گا کافروں دے منصوبے تے چلے گا او دی بیڑی میرے غوث پاک نے ہتھی ڈوب دینی ہے غوث او دی بیڑی تار گئی جڑا میرے محمد عربی دے دین تے بیڑے تے چڑھ جاوے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ افسوس سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کو پڑھایا جائے سکول کی کتابوں میں وہ جانور جیسے زندگی گزارتے تھے ٹھیک کہہ لانا تھے آوے نعرہ تکبیر اللہ اکبر خلیفہ ابو جعفر بھیجے 30,000 درہم امام فرماوے جگہ نہیں رکھن دی تے مدرسیاں نو ڈالر پہ آندے نے پے ہاں مدرسہ ماڈرن ہو رہا ہے ملہ ماڈرن بن رہا ہے کیوں اے جڑے ہن تنی دے پے نے پیسے کیا ہے نہر فرات دا خزانہ ہے توجہ کیتی اے جنت دے کھانے نے کافر دے کفر دے پیچھے لگ کے محض ٹھنڈ دی خاطر یہودیت نال اتفاق رکھنا اور فکر ایک نہ بولنا ایمان نال دسو نبی پاک سرکار دا سب تو بڑا دشمن یہودی ہے میرے آقا نامدار نے سب تو پہلے زہر کون دیتا ہے کس قوم دیتا ہے تو کیوں مولوی نہیں بولنا یہودی خلاف کیوں فکر نہیں کسا کبھی مولا لگتا ہے قرآن دبانا ہے قرآن چھپانا ہے تو آخنا میں نبیوں کا وارث ہوں العلماء ورثت الانبیاء نبیوں کے وارث قرآن چھپاتے نہیں وہ جان دے دیتے ہیں حسین کی طرح مگر قرآن نہیں دیتے قرآن نہیں چھپا اویخ ظلم عظیم قسم خدا دی اساں ادھر غوث پاک دیا تریفہ امام اعظم ابو حنیفہ دیا تریفہ سارے دیا تریفہ بھی ہوں گی یہ تنظیم المدارس سارے ستھر پاکستان لکھے کھانے ہوتے یہ دا صفحہ نمبر 112 کھول کی لکھے ہوتے سانسر ٹیکنالوجی جون جی ترقی کرتی گئی ایک عام آدمی کا معیار زندگی اپنے آبا اجداد سے قطرے بہتر ہوتا چلا گیا کی مطلب اگر ساڈے کول سائنس بتیاں نے گڈیاں نے کوٹھیاں نے ساڈا معیار زندگی دا امام اعظم ابو حنیفہ حسین تو علی تو سارے تو اچھا ہو گیا کیوں ہے ساڈی زندگی چنگی ہونے نہ ہو جڑا سمجھے ساری زندگی نبیاں ولیاں نال صحابہ نال چنگی لانتی ہے کافر بے ایمان ایک مسلمان ہے جے انہاں لانتی چیزاں نال زندگی بندی ہے تے تے کنجراں دے کول چوکھیاں نے پھر کنجراں نال انگریزاں کول چوکھیاں نے کہ نہیں کہ انگریز دا زندگی دا معیار نبی پاک دا ہے تے کی لکھی کرن پر انہاں تے نبی پاک سرکار دے دین قران انگریزی تو بھی گھٹ رکھے تاں کر کے نا تنظیم المدارس نمبر بناون دی خاطر رکھے سا برابر پہ کرنے انہاں ایم اے دے برابر کیتا نبی پاک سرکار دے قرآن حدیث نو یہودی دی بکواس تے برابر کرایا سی جنرل ضیاء تو وکے پھر نتیجہ نکلیا اج ہن سپریم کورٹ فیصلہ کیتا تہاڈا قرآن حدیث کوئی ساڈے ایم اے دے انگلش تے برابر نہیں چلو اٹھو ماحل جے کیتا ہے بولو اچھا تو قرآن حدیث جو ہے وہ انگلش تو برابر نہیں میرا حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دا صحابی جب قرآن دی آیت پڑھانا سی ایک آیت پڑھا کے شگرد نو آکھنا جو پڑھے آئی نا یہ ساری روح زمین تو افضل ہے خیر اللہ کا ساری روح زمین تو تیرے واسطے بہتر ہے تیرے واسطے چل رہے تیرے واسطے آلے الحمد تو لے کے بناس تک ہر آیت پڑھانے سن نال اگلے نو آکھنے سن جو پڑی بیٹھے یہ ہر پوری کائنات تو افضل ہے پوری کائنات تو بہتر ہے جو پڑھن والا پھر پڑھ کے جب فارغ ہوتا سی وہ سمجھتا سی ساری کائنات تے قربان کر سکنا وا پر محمد دے قرآن دا ایک لفظ قربان نہیں کر مطلب ہے قرآن حدیث نو کفر دے برابر کرا کے ہن اگلے آکھیا ہے جدے برابر کیتے نہیں مان تو گئے ہن آکھو نہ قرآن نہ اہل اوے سند تہاڈی جڑی ہے ساڈی سند دے برابر چلو چکو ہن میں پوچھنا سکھ وی اہل میٹرک کر جاوے یہودی وی اہل کنجر وی اہل ہیں تے نہ مطلب ہے نکلا ہن نلائق تے صرف قرآن حدیث ہے تے قرآن حدیث والے نبی ولی ہو گئے نا او کافر دے برابر نہ رہے تے پھر غوث دے منن والیاں دی بیڑی ہن ہے ڈبی اکے اکے اے تے میرا غوث ہتھی ڈبی کھڑا ہے ہتھی ڈبی کھڑا ہے غوث کہ ظالما جس قرآن دے ایک حرف برابر خدا ہی نہیں سی ہو سکتی تو آج یہودی دی بکواس نو تھڈو آلہ تے قرآن نو عدلہ تے ثابت کرا لے ہن منہ ویکھن دے نے مولوی جی او یار چشتی منو آندے چشتی ہن بول تے صحیح میں کہ کیوں جی ہن میں تہاڈے خلاف بولاں گا ہن بولو موت آندی ہے تساں بولو پتہ لگے کہ تہاڈے وچ کوئی سمیر ایمان ہے توجہ نہیں کیتی پر میں نو آکھن دے قسم خدا دی کر کے آنا ایمینی اللہ میں اقبال آکھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنا رہے خوب آزادی نے تھندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے یہ الیکشن تو سکون دی تعلیم ہے جتھے نتیجہ کرایا ہی یہ قرآن کرانا ہے جس سے چلیں رنہ پھساون دے سبق نے وہ اہل ہے ہاں ہاں سکون دیا کتابیں کرنا پھساون دے سبق نے یہاں میرے سامنے گیا میں سامنے کھول کھول کے دکھانا سارے رنہ پھساون دے سبق نے آ دیکھو اکی اکی یار میری کتاب اے دس اے پڑھن سکھن والا اہل ہے اے حکومت دے لائق پر ٹھیک جیویں دا گو قانون ہے نا اون دے لائق ایویں دا کنجر ہی جے قانون محمد عربی دا ہوئے تے او دے اہل پھر صرف علی جیسے نے سبحان اللہ فرمائی او دا اہل جڑا ہے پھر او نبی پاک سرکار دے امام اعظم ابو حنیفہ ورگے سبحان اللہ عام بندہ پھر او دا اہل نہیں ہو سکدا عزیز لڑتے ہیں آپس میں ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے ایمان نال مولوی ایک مرہ مسیح تھا روئے نے دہشت گردی ہو گئی فساد ہو گیا مسیح بند کرو مدرسہ بند کرو دہشت گردی ہو گئی بندہ مار گیا مسیح تھا قوم بھی آت چکی پھر دیوں دی بس بھائی بس مولوی صاحبہ مسیح تو سادہ جواب ہے تو کیوں بندے مار گئے نا مسیح تھا نری تباہی مول بھی کیتی کھڑے نے ایمان نال دس الیکشن تے کنے مردے نے اس الیکشن تے کنیاں لڑائیاں ہوئیاں نے کنے بندے مرے نے کیوں وہ کربلا دے شہید نے پانچ سات آدمی مر جائے شیخ یزید دا بیان سی اپنا شیخ رشید دا کہ پانچ سات آدمی مر جان تے کوئی فرق نہیں اچھا تے مولوی ایک مرد ملک فر کے جا جانا افسوس یہ دا مطلب ہے نکلا کہ بندے سرے مولوی نے باقی سب کتے بھی لینے افسوس افسوس الیکشن جو نبی سرور دیتا ہوں دا تے فساد نہ ہوں دے کیونکہ نبی فساد پما ہوں نہیں آیا اے یہودی دیتا ہے تا فساد ہے اور اے فساد دا مرد ہے پنیمہ اٹھے مامی دے مقابلے پتیجہ اٹھے چاچے دے مقابلے پتر اٹھے پیو دے مقابلے لڑائیاں فساد اور ران اٹھے مرد دے مقابلے مردان دا میں انہوں دینا ہے ران نادی میں انہوں پاؤنا ہے انجا ہے کہ نہیں سچی بول ہے تو کیا نبی یہ تو رہا ہے یہ اختلاف کر رہا ہے مولویاں فرقے کر دیتے فرقے کر دیتے الیکشن کے لیے فرقے کیتے ہیں ٹھیک ہے انہاں نال ایویں ہوے ایویں ہوے ایمان نال اوتے ہن مرد مرد کیر نال بختاں والیاں وی کھلوندیاں نے تے کھلون دی انجے مڑ باندی بھی نہیں ہوئے ہوئے کھلو جو گئی کتے ایمان نال بھیجتی ایسا پتہ نہیں بان کی گیا ایسا کتے بلے تو باتر بان گیا ایسا انسان نہیں کوئی اندازہ لگاؤ عورتہ واسطے جنہیں لفظ بولے جا رہا ہے الیکشن میں سارے بھیجتی اتے لکھیا عورتہ نے فوٹو دو اتے لکھا کھا ہوندہ ہے امیدوار اللہ خدی وانا تے اس بھراد جڑا دلہ بھان دے اوپر لکھ کے امیدوار اونے چوہے مار گولی نہ دیواں اس پیو نے چوہے مار گولی نہ دیواں مردہ مر نہیں گیا نسل نہیں کی جلدی چنگا سی اچھا وہ آکے فلانے دی کھلوتی ہیں تو اتو کیڑا ہے ہاں ہے لفظ بولی دے پہنے انہا لفظ دے تو لڑائی ہوئی ہیں قتل ہوئے ہیں اب پچھلے الیکشن دے علاقہ نواب اچھ قتل ہوئی سی رن انہوں نشان میرے آفی بتاؤں ہاں ہاں کئیوں نے بوتل ملیا کئیوں نے کیلا ملیا ہاکی ملی پتہ نہیں کی نشان پر ملتے ہیں بیٹھا ظالموں مسلمان دی دھی بھین ظالموں کبھی جنت دی حور آنگو لب جا نہیں سی لب دی جدو امام آدم ابو حنیفہ جم دے سن داتا حضوری جم دے سن مسلمان دی بیٹی جنت دی حور آنگو لب جا نہیں سی لب دی آج افسوس کہ پیوت پرا اپنے آپ بیٹی دا تے پہن دا نشان دا سیکھا ہے ویا کہ میری دا نشان فلانا جے لب لو آج کتی کھوتی آنگو قسم خدا دی کیڑی تھا ہے جتے مسلمان دی بھی نہیں لگتی مسلمان اسلام غیرت کا مذہب ہے ساڑھے اسلام دی پہلی پوڑی ادب ہے دوسری پوڑی غیرت ہے تیسری پوڑی کفر دی مخالفت ہے نہ حج ویکھ نہ رولے ویکھ نہ زکات ویکھ نہ نماز ویکھ نہ داریا ویکھ نہ پگا ویکھ پہلے نمبر تے ویکھ اللہ رسول دے نام دا ادب کنا کردا ہے دوسرے نمبر تے ویکھ اندے اندر رنگ دی غیرت کنی ہے دھی بہن دی غیرت کنی ہے پردا کنا ہے بھارت شرمایا بھارت بٹھایا سو ٹوپی والا برخا پایا سو مسلمان بنا اونوں پابندی لائی سو جو ہے تے سمجھ سب کچھ قبول ہے جو نہیں غیرت نہیں حج بھی لعنت پاوے گا نماز بھی لعنت پائے گی ہر شے لعنت پائے گی لا یدخل الجنۃ دیوس میرے نبی فرمایا کوئی بغیرت جنت نہیں جائے گا تیسری شے کفر دی مخالفت کفر دی مخالفت ہی ختم اسا تینے توڑیے مکائی دیتے کفر دی مخالفت دی بجائے کفر دی موافقت جو یہودی آکھدا او کر دیتا ایمان نال تو ایں ہے کہ نہیں ہاں تو کفر دی موافقت تے ایمان مڑ کے پھرے ایمان کیڑی شے دا نام ہے او بھی چھے مطلب کی قرآن کڑو قرآن آ گیا ہے کویت جمنڈیندہ ہے پیا فرقان الحق یہودیاں نوہ قرآن دیتا ہے 77 سورتان دا قرآن انہا نوہ دیتا ہے انہا اپنی تورات انجیل بدل چھڑی سی تیرے قرآن نو چھڑن گے انہا تے اپنا دور لانا ہے تے جڑے بغیرت بے ایمان ہونگے انہا نے پچھے ضرور چلن گے تو میں پوچھنا آخری گل میری جڑے اندر ہمارے حدیث ہیں ہم حدیث سے باہر نہیں جاتے میں پوچھنا وہاں لکشن کیڑی حدیث جو کڑی ہوئی یہ تو سارے مری ہوں گے جو اتھے سارے مری ہوں گے یہ سارے واسطے اتھے قرآن حدیث نہیں چلتا اللہ قرآن ہم فرما دا وہاں تو تہے اکثر من فل ارد یدینو کان سبیلی اللہ فرما دا اگر لوگ زمین کے اندر اچھیت دے پیچھے چلیں گا اللہ دے راتوں تن گمراہ کر دیں گے ہٹا دے من گے ہو قلیم میں نباد یا شکور رج فرما دے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوں دینے ہو کافر نبی انو آکھ دے سن سادی نسل زیادہ ہے نبی کافر انو آکھ دے سن سادے کل حق زیادہ ہو مولانا مفتی فارا مچتی تھا کافر کہتے تھے ہماری نفری زیادہ ہے نبی کہتے تھے ہمارے پاس حق ہے یزید دی نفری زیادہ ہے حسین دے کول حق الیکشن کتھے کڈیا ہے کتھوں لے آندے حرام حرام حرام سور دا لو لو لو بے شک رنا دی اوستاں لا گئے مسلمان نوں واپس تے لڑا گئے اور پھر اتوں سنو الیکشن تو اس لئے جائز نہیں جس وقت اسلام دا قانون ہوئے اس لئے خاص رائے چاہی دیئے خاص ہر کنجر تے ہر جناب پاوڈر پینے والے جہاز تو نہیں پوچھا جاندہ بادشاہ تے رکھنا ہوئے خاص مہاجرین اور انصار صحابہ نے صدیق اکبر کو چنا تھا اتو اسلام دا قانون نہ ہوئے تے ہوئے بھی کفر دا یہودیت بیٹش ہوا اوتھے کفر دے قانون دے امدادی بنن تو ووٹ دے کے تے تو کفر دے امدادی بنو تے نبی دی شریعت دی نبی دی شفاعت دی امید رکھی بیٹھے کر اللہ تبارک و تعالی مسلمانہ نو اپنے بزرگان دین امامہ دے پچھے چلن دی توفیق بخشے میرا ایک سنو میرا ایک دو چار موضوع نے ایک خاص موضوع ہے لودران وچ سورت فاتحہ کی روشنی میں سیدھا راستہ سبحان اللہ یہ موضوع اتھے کار عمر ہے یہ خاص سنن والا ہے یہ سنو گے نا آئے ہاں تو مستی آوے گی سن دیا تو وہ گلاں رب کرائیاں جڑیاں تو سب مڑ ساری بدل گئی ایک دوسرا آزادی اور غلامی 14 اگست نہیں گزرا میں لودرا تقریر کی 14 اگست دے دن 14 اگست دا یاد رکھنا کہہ دے عالم دی ایسی امانت نو میرے دوست صدا برباد رکھنا یہ میں دے تے وی لایا خاص موضوع نے ادھو میں لین والے دعا کرو اللہ تعالی حضور دے صدقے عمل دی توفیق بخشا اچھا اچھا بھائی ایک اویا فرمائش ہوئی پی ہوئی فرمائش ہوئی پی ایک شیر دی سنا وہ چند چنا اور تو کر روشنائی تیرا ذکر کرن دے تارے اللہ مسلمانہ دے سارے گناہگار ظالمہ دے ہر ظلم معاف فرما اللہ ساڑھے ناردہ پاپی تیری روح زمین تے کونی آیا نبی پاک دے جوڑے مبارک دے صدقہ تھا نے ہدایت دے اللہ مسلمانہ نو ہوئی جذبہ عطا فرما جڑے صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی نو عطا فرما اللہ سونے جو اس کا ثواب عطا فرما میں بارگاہ رسالت وچ پیش کیتا ہے حضور دے وسیلہ جلیلہ نال جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم دی بارگاہ عالیہ پیش کیتا ہے جمی مومنین مومنات دی ارواح نو بخشا بالخصوص سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی روح مبارک نو بخشا قبول فرما آمین انہاں پاکاں دے صدقے عالم اسلام دی خیر فرما آمین دشمنان اسلام نو تباہ فرما آمین اللہ ساتھ لڑن جو کہ کوئی کافر جتھے تک پہنچ چکے نے جنہاں تو انہاں نو عروج دتا ہی مولا اساں انہاں نال لڑن جو کہ نہیں اساں ہن تیرے تو امداد منگنے آ تو انہاں نو تباہ کر اور اساں اج دے نہتیاں دی امداد چاہ آمین سانو نجات دے مولا اس ظلم دے جہان تو توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم بھائی سب دوست یہاں تشریف رکھیں اپنی اپنی صفحے بنا لیں سب دوست بیٹھیں ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تو پہ بندے ولی اساں بش برطانیہ والے نہیں لاکھ دی لانا تے انہاں تے ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی روکنا کہہ دے ساڈا مشکل علی جد در تو پہ بن دے ولی اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے جتے مہر علی سین لاوے اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے جتے مہر علی سین لاوے کھٹ علی دی ملی اوہ بندا ہے آگے ولی جے چوکھٹ علی دی ملی سچ سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی کعبہ بے شک خانہ خدا ہے او میڈے پیر دے جملے دی جائے کعبہ بے شک خانہ خدا ہے میڈے پیر دے جملے دی جائے آیا سونا شیر جلی آیا سونا پاکی علی اے بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جیندے در تو پہ بندے ولی